Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi bugün biraz ortaya karışık gibi konuşalım demiştik. Yani hem bu Şık, Ahmet Şık ve Şener'in kitapları ve Ergenekon'un, Ergenekon muhalefetinin durumu, bir de belki vaktimizin kaldığı oranda sivil itaatsizliğe karşı hükümetin de tavrını ve sivil itaatsizlik denen olayında nasıl gittiğini birazcık konuşalım demiştik. Evet. Başka varsa konuşabileceğimiz konu aklımızda, onları da sohbetimize katabiliriz tabii. Evet. Yeterince ilginç konular aslında bu ikisi. Tabii dinleyemiyorum ben düzenli. Mesela bundan önceki bir saat içinde ya da daha uzun süre içinde neler konuştuğunuzu bilsem belki benim de aklıma başka konular gelirdi. Yani genellikle sağlığa son derece zararlı haberler okuyoruz ve hemen geçiyoruz. Anladım. Fazla bir kaybın olmadı yani. Evet. Tabii şeyden başlayabiliriz gene. Bu bitecek bir konu da değil aslında Ergenekon'da olup bitenler. Ahmet Şık ve kitap operasyonu, bundan önce konuştuğumuz birçok noktayı yeniden canlandırdı. Bazı kaygılarımızı, endişelerimizi dile getirmiştik. Bu sürecin çatışan dinamiklerini konuşmuştuk. Bu böyle devam edecek. Aslında hani böyle bir başlangıç, sanki olanlar olağanmış gibi bir hava da izlenim de verebilir ama kastım o değil. Yine de sık söylediğim ama son zamanlarda galiba pek tekrar etmediğim bir şeyi söyleyerek başlayayım. Bu davalar çok büyük davalar. Bu davalar çok sarsıntı yaratma potansiyeli olan davalar. Her toplumda her zaman karşılaşabilecek davalar değil. Bu nedenle bu tür davaların öyle olağan bir seyir izlemesi çok da beklenmemesi gereken bir şey. Demek istediğim şu: bu tür davalarda pek çok hesap bir arada görülür. Görülmek istenir. Herkes kendine göre bir hesap çıkarmaya çalışır. Bir avantaj elde etmeye çalışır. Bu durum bazen davaların esasını, özünü gölgeleyebilir. Ama sonuçta yine pek çok çevreyi sürekli ilgilendiren ya da çeken bir akışı olur. Şimdi insanların ya da çeşitli çevrelerin buradan bir hesap çıkarma çabalarına örnek olarak hep işte polis içinde veya hükümete yakın bazı çevrelerin buradan kendilerine yönelik belli itirazları ya da sert muhalefeti sindirme taktikleri de akla gelebilir demiştim. Daha önce de demiştim, evet, bunu. Burada da benzer bir durum var. Ama hemen altını çizdiğimiz başka nokta var. Onu tekrar vurgulamakta fayda var. Bu tür dalgalanmalar davanın esasını, özünü gölgelememeli bana göre. Çünkü dava çok önemli bir dava. Bunda tereddüt yok. Çatışan dinamikleri şöyle de açabiliriz. Önemli bir dava var ortada. Gerçekten çok önemli bir dava var. Tartıştığımız bu sapmalar o önemi ortadan kaldırmıyor. Çünkü Türkiye tarihinde hiç olmamış bir şeyi yaşıyoruz bu davalarda. Darbe planları ortaya dökülüyor. Bundan önce derin devlet adı altında konuştuğumuz pek çok operasyon, pek çok kirli oyun şimdi bu davalar dolayısıyla daha yani sadece açığa çıkıyor değil, yargı önüne geliyor, yargılanıyor. Darbeler ve derin devlet operasyonları tarihinin en azından bir kısmı bu dava sürecinde, bu soruşturmalar sürecinde açığa kondu işte meşruiyeti artık ortadan kalkacak kadar zedelendi. Yani hiç kimse dava meşru bir şey, darbe meşru bir şeydir diyemeyecek bir ortama geldik. Bunun altını çizip bir kenara koyalım. Öbür yanda ise gerçekten yayılması zaten çok şaşırtıcı değil bu davaların. Yani Türkiye'de Ergenekon başlığı altında darbe ve derin devlet operasyonlarını yargılamaya başladığınız anda böyle bir davanın ya da böyle bir sürecin sadece belli kişileri, sınırlı sayıda kişiyi kapsamasını bekleyemezsiniz. Aslında henüz içine alınmamış, sürece katılmamış çok sayıda insan var, hepimizin bildiği sorumluluklar var daha. Dolayısıyla çok sayıda kişinin bu dava kapsamında gözaltına alınması, tutuklanması ve mahkeme önüne çıkarılması da başlı başına bir sorun gibi sunulmak isteniyor. O da doğru değil. Peki doğru olmayan ne? Doğru olmayan özellikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlayan belli kurumlara yönelik operasyonlardı. Doğru olmayan kelimesini şöyle düzeltelim. Sorunlu olan buydu. Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ergenekon operasyonu kapsamında biliyorsunuz sürece dahil edildi. Evet. Şimdi orada büyük bir huzursuzluk, bir rahatsızlık doğdu. O zaman ben de dahil pek çok kişi yazdı bunu zaten. Çünkü Ergenekon yapılanması genişlemesi mümkün ve kaçınılmaz bir operasyon olarak görünüyor. Henüz bu sürece dahil edilmemiş pek çok kişi var, sorumlu var. Belki başbakanlar, bakanlar var. Ama birdenbire genişleme adı altında akla çok da gelmesi gerekmeyen ya da hani belki Ergenekon'la fikri yakınlığı belli dönemlerde olmuş bazı kurumlara ve kişilere yönelince o zaman bir huzursuzluk doğuyor. Burada başka bir hesap mı görmek istiyor acaba operasyonu yürütenler? Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işte kendince Fethullah Gülen cemaatine alternatif bazı faaliyetler yapıyordu. Eğitim faaliyetleri, burs faaliyetleri, yurtlar açmak vesaire. Bu soru işareti o zaman kafalara takıldı ve bana göre haksız olarak da takılmadı o soru işareti kafalara. Yani insanların bu soru işaretini gündeme getirmeleri hiç de öyle temelsiz değildi. Daha sonra Ahmet Şık ve Nedim Şener operasyonu geldi. Bu sefer daha büyük bir soru işareti doğdu kafalarda. Bu soru işaretinin haksız olduğunu söylemek de mümkün değil. Yani bu da haklı bir soru işareti. Bilhassa Ahmet Şık söz konusu olduğunda böyle bir tereddüt, şüphe, endişe duymanın pek çok gerekçesi sıralanabilir. Neden Ahmet Şık diye. Şimdi Ahmet Şık olayıyla ilgili ayrıntıya girmeyelim. Sadece çünkü artık biliniyor varsayıyoruz. Evet. Yani yazmakta olduğu kitabın polis içindeki hesaplaşmada önemli bilgiler ortaya koyduğu, bu bilgilerin çok çok bilinmeyen şok bilgiler değil ama bu mücadelede önemli olduğunun altını çizmemiz tekrar yeterli olur. Şimdi burada beni kaygılandıran şu, bir yanda bu tür büyük davalarda bu tür sapmalar olabilir diyoruz ama bu sapmaların artması davaların özünü gölgeleyebilir, hatta giderek bu raydan çıkarabilir, hani çok kullanılan tabirle davaları raydan çıkarabilir. Ne olabilir? Davanın esası bir kenara düşer ve ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılmaz. Bu tür davalarda hedef nedir? Bana göre devleti yeniden yapılandırmaktır. Hangi temelde? Demokratik hukuk devleti ilkeleri temelinde devleti yeniden yapılandırmaktır. Yani darbeler sürecini sona erdirmektir. Derin devletin darbe bağlantılı veya darbeyle bağlantısı olmayan operasyonlarını aydınlatmaktır. Bir tür geçmişle hesaplaşmaktır. geçmişle hesaplaşma tek başına bir amacı olan bir faaliyet değildir. Yani sadece geçmişte yaşananları yargılamak ve mahkum etmek amacıyla yürütülen bir faaliyet değildir. Altını hep çiziyorum, işte kitabımda da yazdım, çok yazıda da vurguladım. Geçmişle hesaplaşma dediğimiz şeyin amacı geçmişte yaşanan etkileri bugün de devam eden çeşitli ihlal veya suçların kaynaklarını ortaya çıkarmak, o suçlara ve ihlallere zemin hazırlayan yapıları dönüştürmektir. Şimdi bazı ülkelerde ya da hemen hemen her ülkede geçmişle hesaplaşma faaliyetleri sırasında intikam faktörünün de devreye girdiğini görüyoruz. Yani geçmişle hesaplaşmanın bir ayağı eğer hayata geçirilmeye başlanmışsa burada yargı yoluyla, Türkiye'de yargı yoluyla, Ergenekon ve darbecilikle hesaplaşmadır şimdi bu ayak. Bunun içine intikam hesaplarını katar bu ayağı esas olarak yürütenler. Yani şimdi Şili'de diyelim işte junta dönemine ilişkin soruşturmalar yürütülüyor. Kim yürütüyor? Bu o zamanki siyasi iktidar ve ona sadık ya da ona bağlı polis teşkilatı ve bu amaca inanan yargı organları. Şimdi bazı çevreler geçmişle ilgili bazı hesaplarını bu davanın içine sokabiliyorlar ve orada intikam gibi başka ya da işte tasfiye gibi muhaliflerini etkisizleştirme gibi bazı başka amaçları da burada güdebiliyorlar. Şimdi böyle bir kaygı davanın esasını gerçekten bozabilir, zedeleyebilir. Benim en büyük kaygım, sadece benim değil, Türkiye'de demokrasiyi ve hukuk devletini tartışmasız, amasız, fakatsız savunan insanların en büyük derdi bu. Eğer burada sapmalar olursa, hedeften sapılırsa, araya başka hesaplar katılırsa, o zaman davayla güdülen asıl amaca ulaşmak da giderek zorlaşır. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı da zaten hani bu tür hesaplaşmalarda karşı tarafı oluşturan çevreler de her fırsatta davaları raydan çıkarmak için uğraşırlar. Onlar için de bir fırsat doğmuş oluyor. Şimdi Ergenekon'u savunanlar ya da ona fikren yakın olanlar veya AKP'ye düşman olanlar, sadece onlar veya cemaate işte ki nefret besleyenler, bu tür olaylar karşısında hemen davayı gölgelemek, sulandırmak için harekete geçerler. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor: bir sapma, amaçtan, hedeften, ilkelerden sapma birdenbire hani asıl amacı savunan, bu tür operasyonlarda hedefe sahip çıkan demokrat çevreleri zor durumda bırakıyor. Onların etkisizleşmesi gibi bir sonuç doğuruyor. Çünkü hızla bir kutuplaşma doğuyor ve bu kutuplaşmada sen de doğru demiyorsun, sen de haksızsın diyen ortada çok da güçlü, çok da büyük sayılarla temsil edilmeyen demokrat çevrelerin sıkışması gibi bir tablo ortaya çıkarıyor. Şimdi yaşadığımız biraz buna benziyor bence. Evet, gidişatı peki nasıl değerlendiriyorsun? Buradan bu açmaz gibi bir durum var. Buradan nasıl çıkılabilir? Ben buradan çıkışın tek yolu olarak gerçekten Türkiye'de bu davayı, yani Ergenekon sürecini demokratlık ekseninde, demokrasi ve hukuk devleti hedefinde sahiplenen çevrelerin sesinin daha gür çıkması, tereddütlerden arınmış olarak bu tür sapmalara karşı çıkmaları, ama bunlara karşı çıkarken de Ergenekon davasının ana eksenini sürekli hatırlatmaları olarak görüyorum. Türkiye'de etkili oluyordu bu aslında. Yani bugüne kadar çeşitli tepkiler bu çevrelerden gelen, dediğim gibi sayıları diğerleriyle her iki tarafla kıyaslandığında aslında bayağı küçük olan, az kalan bu çevrelerin sesi gene de etkili oluyor. Buradan devam etmekten başka bir çare yok. Yani bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Çünkü şey saklamıyor bunu. Ergenekon'u savunanlar kendi amaçlarını saklamıyorlar. Diyorlar ki asıl amaç bu dava fasafisodur, boştur. Bu dava hükümetin intikam ve diktatörlük hesabı için yürüttüğü bir davadır diyorlar. Yani şunu demek lazım. Evet, başka hesaplar da buraya karışabilir. Ama Türkiye tarihini zaten gözümüzün önüne getirdiğimizde şöyle yaşayanlar olarak bizim kuşak biliyor. Yaşamamış olanlar da okuyarak zaten bu sonuçlara varabilirler. Türkiye tarihi darbeler ve derin devlet operasyonları tarihidir. Şu an yargılanan isimlerin çok büyük bir kısmı zaten bizim gözümüzün önünde bu işleri yapmışlardır. Dolayısıyla hani burada davada sadece bir tarafın kendi iktidar hesapları, kendi siyasi avantaj hesapları varmış gibi bir hava yaratmaya çalışanlara da çok kararlı bir şekilde durmak gerekiyor, karşı çıkmak gerekiyor. Evet, yani senin de bugünkü teşkilat ve zihniyet başlıklı tarafta yer alan yazında da belirttiğin gibi, yani Ergenekon örgütlenmesine, örgütüne, teşkilatına can veren zihniyetin temelinde de tam bir Machiavellist şey var. Yani amaca giden her yolun mübah olduğu, suikast, katliam, darbe, iç savaş vesaire yani. Buna karşı tabii bir de gene yazıda önemli belirttiğim bir şey var. Yani Ergenekon teşkilatıyla mücadele Ergenekon'un zihniyetinin unsurları kullanılarak yapılamaz. Evet. Bu çok yani önemli. Ben kararı da, daha doğrusu savcılık tutanağını da, polis raporunu da, mahkeme kararını da okudum. Yani burada hiç kimse beni bu hukuki bir hamle olduğuna inandıramaz. Bazıları bunu ısrarla yapmaya çalışıyorlar. Efendim şöyleymiş de böyleymiş de, asıl kararın amacı şu da, operasyon şu nedenle yapıldı da, yok örgütsel dokümanda yok, hayır. Bunların yani inanmak isterdim gerçekten. İçim yanardı Ahmet Şık gibi bir insanın hani böyle bir ilişki içinde olduğunu kanıtlayacak şeyler görseydim içim yanardı. Fakat inanmamak üzere bakmadım bunlara. Yani bir aman kesinlikle bunlar boştur, bir bakayım gerçekten ne var. Belki de hani benim görmediğim, bilmediğim bir şeyler var gözüyle de okudum ama inanmadım. Dolayısıyla burada eski zihniyet bir şekilde yansıma buluyor. Eski zihniyet nedir? Hani yargıyı da kendi muhaliflerini tasfiye etmek, sıkıştırmak için ne kadar çok kullandı Ergenekon zihniyeti veya yaygın deyimle müesses nizam, eski yönetim zihniyeti. Yargı hep bu amaçla kullanıldı. Hem de öyle bir kullanıldı ki. Zaten bu unsurlar yargıda, bu zihniyet unsurları yargıda devam ediyor. Hani Orhan Pamuk'la ilgili yeniden canlanan, evet, şimdi onu tartışmayı hatırlayın. Hukuk Genel Kurulu kararı yeni değil. Ama mahkeme artık, yerel mahkeme uymak zorunda kaldığı için kesinleşti, bitti artık süreç. Evet. Orhan Pamuk davasına bir dakika daha eğilirsek, şimdi o zaman burada diğer insanların, mesela ben böyle bir şey düşündüm, ortaya attım. Bazı hukukçu arkadaşlarla da konuşmuştum. Biz de davacı olalım. Zaman aşım bir Türk olarak incindik diye Orhan Pamuk'a. Yani Yargıtay'ın, evet, bu genel kurulunun bu kararı hakikaten skandal mahiyetinde benim az hukuk bilgim çerçevesi. Korkunç. Yani böyle bir şey olması düşünülemez. Bu aslında bir yazarı sivil ölüme mahkum etmektir. Yani felç etmektir. Bunun sonuçları korkunç olur. Yani sadece Orhan Pamuk dolayısıyla değil, her iki taraftan da pek çok şey çıkar. Nefret suçları kapsamında bir topluluğu hedef alan herkes, mesela tabii bizim yargı o yönde karar vermez, yani Kürtlere hakaret eden birine sadece nefret suçları dolayısıyla değil, ayrıca bütün Kürtlerin tazminat davası yoluyla da aslında yönelmesi gerekiyor. Bakın, bir çelişkiyi açıklayalım. Daha açık, belki hani dinleyenlerin kafasında da bir soruyu aydınlatırız. Belki bizi dinleyenler arasında Orhan Pamuk'a senin dediğin gibi ironik şekilde değil ama hakikaten dava açmak isteyenler olabilir. Yani milliyetçiler de vardır belki biz dinleyenler arasında. Ermenilerin her Türkiye dava açma hakkı olup olmadığını düşünün veya her Ermeni'nin Ermeni dönü lafını kullanan her Türkiye Türkiye'de olmazsa bile başka yerlerde dava açması ve o mahkemelerin, başka ülkelerdeki mahkemelerin bunu kabul etmesi halinde nasıl bir infial doğacaktı, değil mi? Evet, yani benim naçizane zaman zaman çok absürde vardığını düşündüğüm şeylerde, haberlerde ve olaylarda başvurmaya çalıştığım bir yöntem var. Bildiğim yabancı dillerden herhangi birine çevirince çok daha saçma gibi görünebiliyor. Mesela bu Orhan Pamuk davasının kararından bir cümleyi, karar cümlesini İngilizce, Fransızca, İspanyolca falan çevirsek ya da Rusça herhalde çok tuhaf kaçacaktır diye. Gerçekten öyle. Korkunç. Korkunç. Şimdi o zaman tekrar sivil itaatsizliğe mutlaka değinmek istediğim için toparlayarak bir cümleyle bitirelim isterseniz. Benimki zaten bir sivil itaatsizlik girişimiydi Orhan Pamuk'a. İronik olarak böyle hepimiz katılırsak mahkemeler biraz yani şaşardı. Bir liralık bir dava açalım. Evet. Bir liralık bir dava açalım ve Türkiye'de 20 bin kişi, 100 bin kişi dava açmış olsun. Ve bunları da mahkemeler görsün bakalım diyeceksin. Mesela 100 bin kişi örgütleyin, 100 bin dava hangi mahkemelerde nerede görecek, Yargıtay'a nasıl gelecek? Evet, Yargıtay'ı da merakla beklerdik. Evet. Neyse, oradan şeye geçersek kabul görmedi zaten bu önerim benim. Hayır, yani burada ironiden anlayacak bir ortama ihtiyaç vardır. Yani bu ironinin hani hakikaten Orhan Pamuk'un başına bela olma ihtimali de vardır. Evet, Türkiye'de her şey olabilir. Evet. Hani bunaltabilir sürekli tebligatlar falan. Yani evet. Bunlar da düşünmek lazım da. Doğru. Ama hani burada bir kara mizah var tabii, açıkça öyle. Yani Ergenekon sürecinde ben ısrarla altını çiziyorum. Yollar ve sonlar diye bir yazıda yazmıştım. Yani tuttuğumuz yol gideceğimiz sonu da değiştirir. Yani biz o sonu kutsamış olabiliriz, önemsemiş olabiliriz. Ve ona gitmek için o sonla, o hedefle, o istasyonla uyuşmayan araçlar kullanabiliriz. Bunu meşru gördüğümüzde aslında gideceğimiz son da değişmiştir kendiliğinden diyorum. Evet, ben çok size. Önemli bir nokta evet. Bu. Şimdi sivil itaatsizliğe gelince, özellikle dündü galiba Kasaplar Deresi'nde bir yürüyüş yapıldı biliyorsunuz. Evet. Yüz binler yürüdü. Sivil itaatsizlik değil bunlar aslında. Yani şu an BDP'nin yaptığı sivil itaatsizlik değil. Teknik anlamda sivil itaatsizlik değil. Aslında gösteri ve kamuoyunu uyarma gibi bir şey yapıyorlar. Evet, çünkü sivil bir kanunu çiğnemiyorlar değil mi? Hayır, çünkü sivil itaatsizlik mutlaka işlemişsinizdir programlarınızda. Bir kanunu bedelini göze alarak bir haksızlığı gidermek amacıyla çiğneyen eylemlerdir. Evet. Ve şiddet içermeyen şüphesiz. En önemli şartı, unsuru bu. Şimdi böyle eylemler, şu anda yapılanlar bunlar değil zaten. Bir şey çiğnemiyor çünkü. Gösteri yürüyüşü kanunu da çiğnemiyor. Toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu. Şimdi burada bana göre kendileri açısından doğru bir siyasi hamle yapıyor BDP'liler. Çünkü o kadar çok konu, o kadar çok önemli ihlal dökülüyor ortalığa ve bu Türkiye kamuoyunun da hükümetin de yok saymasıyla karşılaşıyor. Şimdi Kasaplar Deresi meselesi 1980'lerin sonlarından itibaren Türkiye'de bilinen ve fakat yeterince üzerinde durulmayan, bilerek unutturulan, gözden kaçırılan bir mesele. Sembolik olarak söylüyorum. Kasaplar Deresi Siirt'in dışında hemen bir yerde bir dere ve orada binlerle ifade ediliyor. Gömülmüş, rastgele gömülmüş insan var. Bunların bir kısmı PKK'ya katılmak üzere yola gidip de infaz edilenler. Bir kısmı öldürülen PKK militanları. Bir kısmı faili meçhul cinayetlere kurban giden insanlar. Ve burada bir toplu mezar var, bir yüz karası var. Yani yargısız infazların her türünün delilleri yatıyor orada. 10 yıllardır konuşuluyor ve fakat oraya yönelik herhangi bir şey yapılmıyor. Yapılmıyor, evet. Yapılmayınca siz ne yaparsınız bu yani bu böyle bir halkın, topluluğun, bir bölgenin haklarını savunmak üzere siyasete soyulmuş bir parti olarak bundan daha etkili ve meşru bir eylem düşünülebilir mi? Ben oraya yüz binlerle yürüyeceğim demek gibi. Ya da demokratik çözüm için adım at, ben artık sokaklarda bunu her gün hatırlatacağım sana. Çadır kuruyorum her yere, demokratik çözüm çadırı. Evet. Çözüm adına sundukları da 3-4 tane madde. Hani burada illa bu eylemle bir çözümü dayatabileceklerini düşünmek gerekmiyor. Yani hükümet sırf bu eylemler yüzünden bu taleplere evet demez büyük ihtimalle, ya da kesin evet demez, ama bir Kürt sorunu var ve bir taraf diyor ki biz seçime kadar bunu uyutalım, milliyetçilik yapalım, Türk milliyetçiliği yapalım, evet, diyor. Karşısında da bir siyasi grup var, diyor ki hayır, ben sana yaptırmak istemiyorum bunu, ben senin bu seçim taktiğini bozmak istiyorum, ben Kürt sorununda demokratik çözümü sürekli gündemde tutmak istiyorum ve seni tavır almaya zorlamak istiyorum. Şimdi burada ben gayrimeşru bir şey görmüyorum. Basının belli kalemleri, belli basın organları, gazeteler falan büyük bir dehşetle sunuyorlar. Yani o korkunç olaylar oluyor gibi sunuyorlar. Dün Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına gözüm iliştiğinde baktım. O bölgede 90'larda bile yaşanmamış dehşette, çapta dehşet olaylar yaşanıyor diyor. Ne demek bu? Ya anlayamadım, nasıl 90'larda faili meçhullerle ilgili mi konuşuyor yani? Ya hayır, o nevroz ayaklanmalarını kastediyor. Yani Kürtlerin yaptığı, şimdi yaptığı, o dönem yaptığından çok daha dehşet şeymiş, bir eylemmiş. Çünkü burada bir sivil ayaklanma hazırlığı, muhtemelen akıllarına işte Mısır geliyor, Tunus geliyor falan. Ama o Tunus ve Mısır gibi ve diğer ülkeler gibi yerlerde olanların burada başka insanlara ilham vermesi de niye yadırganır? Yani mesela Mısır'da muhaliflerin yaptığının Kürtlere ilham vermesi. Niye olmasın ki? Verdi zaten, verdi, bunu da söylediler tabii. Ve bunlar da o ilhamla yapılan eylemler. Evet, bütün dünyayı da, Amerika'yı da etkiledi. Evet. Ve üstelik kalkıp da bunları hepimiz neredeyse alkışladık. Yani samimi veya değil. Herkes işte bilmem mübarek rejimini yıkıyorlar. Gerçi kaygılı ve korkan yaklaşımlar da vardı. Hani bu Kemalist çevrelerin bir kısmı bunlardan korkarak söz ediyorlardı. Ama şöyle sıradan pek çok insan ve işte yazan çizen çevrelerin büyük bir kısmı bunları alkışladılar, heyecan duydular. Şimdi çok daha küçük çapta olanını Kürtler yapıyor. Yani Kürt siyasi hareketi yapıyor. Bu meşru bir şeydir. Ben sıkıntıyı şurada görürüm. Geçen haftaki yazımda belirtmiştim. Eğer bu eylemleri kriminalize ve terörize etmeye kalkarsanız asıl o zaman korkulacak patlamalar olur. Bunların meşru siyasi eylem olduğunu kabul edip bunlara kulak asarsanız asıl o zaman demokratik gelişime katkıda bulunursunuz. Zaten oraya buraya tavsiye de veriliyor, hani reform yapın falan, Beşir Esad'a olsun. Evet, dediğim gibi reform yapın. Peki sen niye yapmıyorsun? Kadar ya da senden diye talep eden neden terörist oluyor? Evet, çifte standart var gibi bir his var içimizde. Valla daha fazlası da var galiba. Peki, burada galiba bitirebiliriz. Tamam, hadi çok bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.